ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण नवम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें उस नवम कंडिका में जो वाक्य है एक अथ से लेकर के वाक्य अथ यथाक्रमो अयम परलोक स्थाने भवति तम आक्रमम आक्रम में उभयान पापन आनंदा से पश्यति, इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा है। तो जिस क्रम से जैसा क्रम वाला होगा, माने जीवन में जैसे उपासना जैसे कर्म किया होगा, चिंतन जैसा रहा, उसी पूर्व जन्म में जो किया उसके आधार पर स्वप्न में पूर्व जन्म को एक दिखता है, परजन्म यही है, दो ही लोक है इसके। इसलोक परलोक, पर शब्द से पूर्वापर दोनों लोक को परलोक, इसके अपेक्षा पर है, होगी पूर्व भी पर है उत्तर भी पर है, उन दोनों लोकों के विषय जानता है और वर्तमान वाला जानता ही है स्वप्न में, धर्माधर्म प्रयुक्त होकर के जैसा कार्य करता है उसको जानता है, ये कहा था, उसी को लेकर के विचार चल रहा था। भाष्य की अंतिम पंक्ति थी, यानी च प्रतिपत्तव्य जन्म विषयाणि क्षुद्र धर्माधर्म फलानि धर्माधर्म प्रयुक्तो देवता अनुग्रहाद्वा पश्यति। पूर्व जन्म के बारे में बता दिया, माने पूर्व संस्कार के बल पर पूर्व में जैसा धर्माधर्म किया था उसके आधार पर स्वप्न में वहाँ को उसको देखता है, उस लोक को भी देखता है, परलोक को देखता है, वर्तमान जन्म में जो किया हुआ होता है उस सामने आता है, देखता ही है, वर्तमान जन्म का स्वप्न में देखता ही है, संस्कार के बल पर देखता ही है स्वप्न में। आगे भावी जन्म की बात करते हैं, पर लोग शब्द से भावी जन्म भी है, पूर्व जन्म भी है, पूर्व जन्म की बातें हो गई, भावी जन्म यानी जब प्रतिपत्तव जन्म विषय आ गया, आगे जो जन्म को विषय करने वाले हैं क्षुद्र धर्म फल धर्माधर्म फल आने जाते हैं, धर्माधर्म का जो फल है दुख सुख जो होता है जहाँ बैठ करके जीवात्मा भोग करेगा, धर्माधर्म का आधार करेगा, आगे भविष्य में क्षुद्र है वो, नाशवान है, धर्माधर्म का फल स्थायी नहीं है, नाशवान है, क्षुद्र धर्म धर्माधर्म फल आने छोटे छोटे जो धर्माधर्म के फल होते हैं, फल क्या सुख दुख आनंदा से ना पाप माना आनंदा से पश्य दे दिया हुआ है, पाप को भी देखता है आनंद, माने पाप का फल आनंद का फल दोनों, धर्म पाप पुण्य का फल देखता है, एक कैसा शरीर बनना है होता है और किस प्रकार का चलेगा, किस तरह से होता है, कैसा कष्ट आता है या आनंद होता है सब देखता है, धर्माधर्म प्रति किस साधन से देखेगा, वहाँ आगामी जन्म के लिए किस साधन से देखेगा, साधन यही है, ये आक्रम यही धर्माधर्म प्रयुक्त यही होगा, पश्यति धर्माधर्म प्रयुक्त पश्यति, धर्माधर्म से प्रेरित होकर के देखता है, जैसा किया होगा इस जन्म में पुण्य पाप जैसा किया होगा उसके आधार पर अंतिम समय पर मन परजन्म संबंधी देखता है, क्यों धर्माधर्म किया है तो उसका संस्कार है, उससे उसको ख्याल आ जाता है, चिंतन चलता है आगे ऐसा होने वाला है करके, स्वप्न में वो दिखेगा उसको, जैसा चिंतन होगा उसी के चलेगा, यही है। अथवा देवता अनुग्रह अथवा देवताओं की कृपा से अनुग्रह से भी परलोक को देखता है, परलोक में होने वाले जो सुख दुख आदि है उसको देखता है, और आगामी लोक में होने वाले को देवता के अनुग्रह से होता है, या तो धर्माधर्म जैसे धर्माधर्म वर्तमान जन्म में है कर रहा है उसके आधार पर संस्कार बना हुआ उसका, तो उसके आधार से देखता है वे सहारा से, अथवा देवता के अनुग्रह से, और देवता के अनुग्रह भी सीधा सीधा नहीं होना है, यदि देवता किसी के ऊपर अनुग्रह कर दे अन्यों ने क्या बिगाड़ा हुआ है, निरपेक्ष होकर के एक ऊपर कृपा करे देवता तो क्या है, क्या वैषम्य दोष आ जाएगा देवताओं के ऊपर, एक को तो कृपा कर दी अन्य को नहीं की, तो देवताओं का अनुग्रह लेने के लिए पहले देवताओं के लिए प्रसन्न करने का धर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये स्थिति है। तो कहा ठीक है, देखें स्वप्न प्रत्यक्षम परलोकास्तित्व प्रमाण इति उत्तम, माने स्वप्न में जो प्रत्यक्ष होता है ना वह परलोक के अस्तित्व में प्रमाण है, क्यों कई बादी समाज में ऐसे परलोक को मानते ही नहीं, वर्तमान शरीर को ही मानते हैं, पूर्व शरीर भी नहीं पर शरीर भी नहीं ऐसा मानते हैं, कई बादी ऐसे हैं उनके खंडन करने के लिए कहा, नहीं परलोक है, पूर्व शरीर भी रहा है, आगामी शरीर भी होगा, यही शरीर नहीं, जैसे चार भाग आदि मानते नहीं हैं, ये चार भूतों के संबंध से शरीर बन गया, चैतन्य भासता है, चार भूतों का संयोग विघटन होगा, नष्ट हो जाता, आगे परलोक जाने वाला कोई आत्मा नहीं होता, ऐसा उनका कहना होता है। किंतु कहते हैं स्वप्न प्रत्यक्ष, स्वप्न में जो प्रत्यक्ष होता है वो परलोक अस्तित्व प्रमाणम, परलोक के अस्तित्व प्रमाण, यदि स्वप्न में जो पहले वर्तमान जन्म में अनुभव नहीं किया हुआ पदार्थ है, ऐसे विषय हैं, वो सामने हो जाते हैं, स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं, यदि पूर्व शरीर न होता, वहाँ कोई पुण्य पाप आदि न किया होता तो कैसे होता, इसमें तो ऐसा अनुभव किया नहीं उसने उस शरीर का, ऐसे शरीरों का भी वहाँ दर्शन होता है स्वप्न में, तो परलोक के अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, परलोक है, पूर्व लोग पूर्व शरीर था, आगे उस शरीर में रहेगा, ये कहना है स्वप्न प्रति, स्वप्न में जो प्रत्यक्ष होता है ना परलोक का, परलोक अस्तित्व प्रमाण में उत्तम, अब तदेव उत्तर वाक्य ना स्फुट आई तो पृछती कहा, उसी को ही स्वप्न में प्रत्यक्ष परलोक विषय प्रमाण है कहा था, उसी को आगे के वाक्य के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए पूछता है, आगे के वाक्य स्पष्टीकरण करेगा, अथ अथ यथा प्रभो अयम परलोक स्थान भवति इत्यादि जो वाक्य हैं इसी स्पष्टीकरण करना है, कथम करके पूछा, कथम कथम पुनः स्वप्ने स्थित सन उभौ लोकों पश्यति, और स्वप्न में स्थित होता हुआ दोनों लोकों को कैसे देखता है वो, किम आश्रय, किस में आश्रित होकर के देखेगा, किस साधन है वो, किस साधन से देखेगा वो परलोक को, साधन के बिना कैसे देखे, और के न विधिना मान के न प्रकार, किस प्रकार से देखेगा, दो प्रश्न है, दोनों लोग देखने के लिए आश्रय क्या है, साधन क्या है उसके पास, और किस प्रकार से, ये दो प्रश्न है, उत्तर देंगे उच्चते ग्रंथ से, टीका में कहते हैं कथम शब्दार्थ में प्रकटित, जो कथम शब्द दिया था उसी के स्पष्टीकरण करते हैं, अरे उसका अर्थ क्या है, कहा किमाश्रय, ये कथम का अर्थ, किस में आश्रित होकर देखेगा, बिना साधन का कैसे देखेगा, क्या है साधन उसके पास, ठीक है, उत्तर वाक्यम उत्तरत्व उत्थापित, ये दो प्रश्न हो गया, मान किमाश्रय केन विधिना, दो प्रश्न है, किस में आश्रित होकर के देखेगा और किस प्रकार से देखेगा, ये दोनों को उत्तर देते हैं आगे के वाक्य के द्वारा, उच्चते से कहा, उच्चते, उत्तर दिया उच्चते, अतः कथम पश्यति, प्रश्न आएगा कैसे देखेगा वो, तो उत्तर दे श्रृणो, सुनो कथम पश्यति, ऐसा पूछते हो ना कैसे देखता है, सुनो किस में आश्रित होकर देखा, तो श्रृणो श्रृणो बोल दिया, ठीक है, हम कहते हैं तत्र अथ शब्द प्रयुक्तम, अथ शब्दम उक्त पदार्थ प्रदर्शनार्थतया व्याकृत, जो अथ शब्द मंत्र में है, अथ यथाक्रमोयम परलोक स्थान भवति इत्यादि अथ शब्द है, उसी के द्वारा प्रेरित होकर के प्रश्न रूप से व्याख्या करते हैं, कहा ग्यारह में बोल दिया है, वाक्य घटकम, वाक्य है पूरा मिलकर के वाक्य ऐसा आएगा वहाँ श्रुति में, अथ यथाक्रमोयम परलोक स्थान भवति तम आक्रमम आक्रम में उभयान पापन आनंदाश्च पश्यति, ये पूरा वाक्य होता है उसमें घटक एक बना हुआ अथ शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं, एक अथ इत्यादि से कहा, अथ कथम पश्यति, ऐसा हो तो श्रृणो आदि कहेंगे, ठीक है, हम कहा उत्तर भागम उत्तरत्व अवतारयति, आगे उत्तर दे करके कहते अथ यथाक्रम में, अथ शब्द तो प्रश्न घटक है और आगे जो यथाक्रम आदि उत्तर है, मंत्र में जो अथ शब्द है वो प्रश्न के लिए है और आगे यथाक्रम आदि उत्तर वाक्य है, उत्तर वाक्यम उत्तर वाक्य यथाक्रमोयम इत्यादि जो कहा वो उत्तर में आना है, उत्थापित का उच्चते ग्रंथ से बोल दिया, उच्चते कहा इत्यादि, तथा अथ शब्द प्रश्नार्थ उत्तम प्रश्नार्थ है व्याकृति, जो अथ शब्द मंत्र में है उसको प्रश्न रूप से पूछना है, प्रश्न है अथ का अर्थ प्रश्न में पूछा, ये समझना, आगे उत्तर आएगा, अथ उत्तर भाग उत्तर श्रृणो कर दिया, आगे जो है ना श्रृणो करके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यथाक्रम आदि शब्द है मंत्र में, यथाक्रम अयम इत्यादि, यदि उत्तम किम आश्रय थे तत्र, क्या आश्रय है उसके पास, जो यहाँ स्वप्न में परलोक को देखने का साधन क्या है उसके पास, इसका उत्तर देते यथाक्रम इत्यादि कह दिया, यथाक्रम जिस प्रकार का क्रम होगा उसका, क्रम माने यहाँ आक्रम, आक्रम का अर्थ साधन, जैसा साधन उसके पास होगा, जिस साधन से परलोक को देख सकता है, एक आना है यथाक्रम आक्रमति अनैनति आक्रम, जिसके द्वारा परलोक को दर्शन कर सकता हो उसको आक्रम कहा गया। आश्रय उसका अर्थ आश्रय, जिसमें आश्रय अवस्तंभ सहारा, उसके सहारे से देखना है इत्यर्थ का। यादृशा आक्रमो अश्य स्वयं यथाक्रम, जिस प्रकार का आक्रम है साधन है जिसके पास उसको यथाक्रम बोल दिया, यही है अयम पुरुष। ये जो पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ बुद्धि से लेकर के शरीर तक को मिला के पुरुष कहा, ये व्यापार करने वाला यही है, आत्मा में व्यापार नहीं है, बुद्धि से लेकर बुद्धि मन इंद्रिय शरीर ये मिल करके व्यापार होता है, ये व्यापार इन्हीं में होगा। तो उसके लिए ज्योति की चर्चा चल रही है, ये जो व्यापार करेगा बुद्धि सहित मान ये शरीर इंद्रिय मिलकर के जो व्यापार कर दे चलना फिरना आदि, उस किस ज्योति से कौन प्रकाश से काम करेगा, क्योंकि ये सिद्ध है जहाँ जहाँ क्रिया होती है वहाँ प्रकाश, प्रकाश ज्योति के बिना क्रिया नहीं हो सकती। तो स्वप्न में भी क्रिया होती है, व्यापार करता है देखना सुनना आदि करता है वहाँ भी, तो किस ज्योति से करेगा काम, वो बाह्य ज्योति कोई है ही नहीं। यही प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, कैसा क्रम होगा परलोक स्थान देखेंगे बोलना चाहते हैं। अयम पुरुष परलोक स्थान प्रतिपत्तव्य निमित्त, परलोक स्थान जो प्रतिपत्ति जो प्राप्त होने वाले हैं उसके निमित्त आने पर यथाक्रम बहती है, जैसे यथाक्रम हो यादृश है ना परलोक प्रतिपत्ति साधन है ना, जिस प्रकार परलोक के प्राप्ति के साधन के द्वारा विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण, यही है साधन किम आश्रय, आश्रय को बता रहे हैं क्या है? उपासना कर्म और पूर्व प्रज्ञा माने संस्कार, पूर्व के संस्कार, इसी के माध्यम से उसको परलोक दर्शन होता है स्वप्न में। जैसे पहले किया होगा उपासना की होगी, चिंतन किया होगा पूर्व जन्म में, जैसे चिंतन किया होगा, जैसा कर्म किया होगा, जैसे संस्कार उसके पास विद्यमान होगा, उसके आधार स्वप्न में देखता है उसको, यही है विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण है ना युक्त भौतिका, ये एक ही बात आश्रय का उत्तर यही है, ज्ञान उपासना कर्म और संस्कार इसी के द्वारा युक्त होकर के देखता है कहा। ठीक है, हमें कहते हैं यदुक्तम किमाश्रय तत्रा, ये तो हो गया जो कहा किमाश्रय करके प्रश्न था इसका अर्थ हो गया। अब आगे यदुक्तम केन विधिना, किस प्रकार से देखेगा प्रश्न आया, तब कहते हैं तम आक्रमम आक्रम, ये प्रकार यही उसी साधन को पकड़ करके देखता, वही साधन उसके पास है, क्या है उपासना कर्म संस्कार, उसी साधन से यही प्रकार, और कोई इस प्रकार साधन नहीं है। तम आक्रमम आक्रम्य, एक तम आक्रमम परलोक स्थानीय उन्मुखीभूतम, परलोक स्थान आय उन्मुखीभूतम, परलोक दर्शन के लिए उन्मुख फल तैयार हो रहे हैं, कर रहे हैं जो काम कर रहे, तैयार हो गए जो साधन वही प्राप्त अंकुरी भावम इव, जैसे बीज अंकुरी भाव को प्राप्त हो गया उसी प्रकार ये जो पूर्व किया हुआ उपासना अथवा कर्म अथवा संस्कार है फल देने के लिए उन्मुख हो गए, जैसे अंकुर बनने के लिए बीज तैयार होता है उसी तरह से ये भी ऐसा है। ये दृष्टांत है प्राप्त अंकुर अंकुरी भावम इव बीजम का, जैसे बीज किसी भी बीज हो कोई भी बीज होगा अंकुर के लिए तैयार हो गया माने आगे वृक्ष बनना है उसका, इसी प्रकार जो पहले किए हुए उपासना है कर्म है संस्कार है वो अब फलोन्मुख हो गया, फल देने के लिए माने उसको स्वप्न में दर्शन देने के लिए तैयार हो गए। तम आक्रमम आक्रमेगा, उसी आक्रम को सहारा लेकर कोई साधन को सहारा लेकर अवस्तव्य आक्रम माने अवस्तव्य उसको सहारा करके माने आश्रित्य उसी का अर्थ है, उभयान पश्यति उभयान पापन आनंदाच पश्यति, ऐसा मंत्र में है दोनों को देखता है माने पाप का फल भी देखता है, यहाँ पाप देखा नहीं जाता पाप का फल देखा जाता है, पाप देखने के साधन अनुभव है और पुण्य भी नहीं देखा जाता, देखा क्या जाएगा उसका फल देखा जाता है। यहाँ पाप का शब्द और आनंद शब्द का अर्थ धर्माधर्म के फल, ये अर्थ लेना है। उभयान करके दो कहा पाप और पुण्य दो बता दिया, किंतु बहुवचन दे रहे हैं उभयान, ये भी बहुवचन पापना बहुवचन और आनंदाश बहुवचन द्वितीय बहुवचन सारे, तो बहुवचनम धर्माधर्म फल अनेकत्वा, धर्माधर्म के फल जो है ना अनेक होते हैं एक नहीं है, इसको लेकर के बहुवचन दिया, यही माने उभयान पापन और आनंदाश करके बहुवचन दिया, धर्माधर्म के फल अनेक हैं एक नहीं, इसलिए बहुवचन दिया था धर्माधर्म फल अनेकत्वा उभयान उभय प्रकारान, दोनों प्रकार को देखता है। यहाँ उभयान का अर्थ दोनों प्रकार, धर्म का भी और पाप का भी फल देखता है, यह अर्थ है। कांस्तान पापना पाप फलाने का, कांस्तान कौन कौन है वो धर्माधर्म फल, कहा पापना माने पाप फलानी, मंत्र में पाप मना है, द्वितीय का बहुवचन पाप पापन शब्द का, किंतु बोलते हैं पाप फलानी, पाप शब्द का पाप का फल दुख। ठीक हमें कहते हैं पाप शब्द से यथास्मृतार्थत्व संभवती किम इति फल विषय तुम तथा, श्रुति में पाप मना दिया है, पाप शब्द दिया है और आनंद शब्द दिया है, उभयान पाप मना आनंद से पश्यति, तो जैसा सुना वैसे अर्थ ले सकते हैं, जब पाप शब्द का अर्थ आनंद शब्द का अर्थ, तो फिर उसका फल में क्यों गया, भाष्यकार फल को क्यों बोलते हैं, पाप का अर्थ पाप का फल और आनंद का अर्थ आनंद पुण्य है पुण्य का फल क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न आया। पाप शब्द से यथाश्रुता अर्थत्व संभव, संभव होने पर जैसे सुनाई पड़ा श्रुति में पाप, वही वही अर्थ में घट सक संभव होने पर कि मे फल विषय तुम, पाप शब्द का फल में क्यों ले गए, फल का विषय क्यों किया भाष्यकार ने, ये प्रश्न आया। तो उसके उत्तर में कहा न तो पुनः साक्षात एवं पाप नाम दर्शन संभव थी, साक्षात पाप का दर्शन हो नहीं सकता, जो उसका फल परिणाम आएगा उसी के द्वारा पाप किया है करके पता लगता है। कहा न तो पुनः साक्षात एवं पाप नाम दर्शन संभव थी, संभव नहीं है साक्षात पाप को देखना, तस्मात पाप फलानी दुखानी इत्यर्थ, पापना पश्यति का अर्थ पापना पश्यति का अर्थ पाप के फल दुखों को देखता है, यह अर्थ है स्वप्न में। और आनंदास आनंद को भी देखता है, आनंद माने आनंद का फल सुख, आनंदास धर्म फलानी सुखानी इत्यर्थ उसको भी देखता है पश्यति स्वप्न के बाद, तान उभयान पापना आनंदास पश्यति, वो दोनों के दोनों पाप और पुण्य का जो फल होगा उसको देखता है स्वप्न में, क्यों देखता है तो उत्तर दे देंगे। ठीक है, साक्षात आगमात रीते प्रत्यक्षण इतिहावत बोल दिया, साक्षात पापी लिया जाता कि पाप का फल में क्यों गए, श्रुति में तो पाप शब्द दिया है तो यह भाष्यकार दुख में क्यों गए पाप के फल में, और आनंद शब्द श्रुति में उसका अर्थ भाष्यकार ने सुख में कर दिया, आनंद का फल को दे दिया, क्यों ऐसा प्रश्नता कहते हैं। साक्षात एक उसने बोला था, पूर्वाजी ने कहा था कि ये सिद्धांत ने कहा न तो पुनः साक्षात पाप नाम दर्शन संभव थी, यही सिद्धांत ने कहा था साक्षात पाप का दर्शन होना संभव नहीं है, और मैं कहा मैंने आगमा देते आगम से तो सिद्ध है पाप पुण्य, श्रुति से तो सिद्ध है किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता पाप पुण्य, उसके तो फल प्रत्यक्ष होते हैं, आगम से तो प्रत्यक्ष है पाप, उसके लिए अनुमान की आवश्यकता नहीं, वहाँ पापन शब्द आया प्रत्यक्ष है, अनुमान की आवश्यकता नहीं, श्रुति प्रमाण से सिद्ध है वो, किंतु उसके लोक में प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए फल लेना है। आगम से तो सिद्ध है, बाकी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है पाप, यही कहना है। साक्षात आगमादृते प्रत्यक्षण भाष्य में तो पुनः साक्षात एवं पापनम दर्शन संभव दिभाषिकार बोल पड़े, उसका अर्थ कहते हैं साक्षात माने आगम के बिना, आगम से तो होता है साक्षात किंतु प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं होता। पाप पुण्य के जानने पाप पुण्य तो श्रुति से सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता। पापनाम एव साक्षात दर्शन असंभव तत्शब्दार्थ, पापों का साक्षात दर्शन असंभव तत्शब्द देते हैं आगे, एक तस्मात पाप फलाने दुखाने बोल दिया, तस्मात तत्शब्द का अर्थ पाप जो है ना साक्षात दर्शन का अभाव नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन का प्रसन्न नहीं दर्शन नहीं हो सकता, इसके लिए कहा तस्मात पाप फलाने दुखाने बोल दिया। कथम पुनर्द्य वैसे पाप पापना आनंदानाम जो स्वप्ने दर्शन तथा कहते प्रथम उपर्ग आद्य वैसे जो बालक होगा पैदा हुआ उसका उसको कथम पुनः आद्य वैसे प्रथम आयु में पापनाम आनंदाच स्वप्ने दर्शन पाप का फल दुखादि अथवा पुण्य का फल मान धर्म का फल सुखादि कैसे दर्शन होगा उसका, कैसे देखेगा बालक प्रथम उम्र में, प्रश्न आया तो कहा जन्मांतर अदृष्ट वासना, जन्मांतर अदृष्ट वासना मयान बोल दिया, जन्मांतर में देखा था ना सुख दुख देखा था उसने, उससे देखा हुआ संस्कार है अंतकरण में संस्कार उसके कारण देखता है प्रथम उम्र में, आदि वैसे पूर्व जन्म के संस्कार के बल पर देखता है, प्रत्यक्ष करता है, पाप पुण्य के फल को प्रत्यक्ष करता है, ये आता है। अब आगे कहते हैं ठीक है, यद्यपि मध्य में वयसी कर्णपाट बात ऐहिक वासनया स्वप्न दृश्यते तथापि कथम अंतिमे वयसी स्वप्न दर्शन तत्र। अब प्रश्न उठता है, जो मध्यम उम्र है माने जवान है, जब उस उम्र में कर्णपाट बात माने इंद्रिया पटु हो गई है, विषय ग्रहण के लिए समर्थ हो गई है, जितने भी इंद्रियाँ विषय ग्रहण के लिए समर्थ हो गए हैं। यद्यपि मध्यम वयसी, मध्यम अर्थ होने युवावस्था में, कर्णपाटवाद इंद्रियों में पटुता आ गई, विषय ग्रहण की शक्ति है, कोई देखे हुए सोने योग्य ग्रहण हो जाएगा रात में, उसको इसी जन्म के संस्कार बनेगा, उसी से रात में दर्शन करेगा स्वप्न में, ये तो है। यद्यपि मध्यम वयसी कर्णपाटवाद ऐहिक वासनया, इसी जन्म के संस्कार से, किस जन्म के, वर्तमान जन्म के संस्कार से, आन वासनया आनंदानंद स्वप्ने दर्शति, वासना या स्वप्नो दृश्यते, इसी जन्म के संस्कार से, क्यों इंद्रिय पटु हो चुकी है, इसी जन्म के विषय के ग्रहण के संस्कार से उसमें स्वप्न हो जाता है, स्वप्न में दर्शन हो जाता है। तथापि कथम अंतिमे वयसी स्वप्न दर्शन, फिर अंतिम दर्शन अवस्था में कैसे स्वप्न में दर्शन होगा परलोक का, माने पूर्व जन्म के संस्कार से बाल्य अवस्था में उसको माने पुण्य पाप का दर्शन साक्षात्कार हो जाएगा सुख दुख का, और मध्य वयस जो जवानी है उसमें इसी जन्म के कर इंद्रिय पटु हो चुकी है, विषय ग्रहण कर लिया है, तो उसी कारण से उसको संस्कार बनेगा, उसी से देखेगा, ठीक है, किंतु अंतिम उम्र में कैसे देखेगा स्वप्न में, आगे के जन्म कैसे देखेगा, ये प्रश्न है। यद्यपि मध्यमे वयसी कर्णपाट बाद ऐहिक वासनया स्वप्नो दृश्यते, स्वप्न दिखाई देता है, ठीक है जवानी में, किंतु तथापि कथम अंतिमे वयसी, जो वृद्ध अवस्था हो गई उस काल में स्वप्न दर्शन, उसको स्वप्न दर्शन कैसे होगा, परलोक संबंधी स्वप्न दर्शन कैसे होगा, परलोक को तो देखा नहीं, आगामी लोग देखा नहीं, तो कैसे उसको परलोक का ज्ञान होगा, उसका दर्शन कैसे होगा, जो अनुभव बिना संस्कार बनता नहीं, संस्कार बने बिना मन स्वप्न में स्मरण होना नहीं है, तो कैसे होगा, ये प्रश्न आया, उत्तर देते हैं, यानी जब प्रतिपद्य जन्म विषयाणी क्षूत्र फला क्षूत्र धर्मात्म फलानी, जो आगे होने वाले जन्म को विषय करने वाले जो माने क्षूद्र जो धर्म के फल है, धर्माधर्म के फल है, पाप पुण्य के फल है, सुख दुख आदि हैं, वह धर्माधर्म प्रयुक्त हो, माने धर्म इस जन्म में किया हुआ धर्माधर्म के आधार पर होगा, धर्माधर्म प्रयुक्त है, धर्माधर्म प्रेरित होता हुआ अथवा देवता के अनुग्रह से हो जाते, किसके द्वारा, दो है, तो या तो धर्माधर्म से प्रेरित होकर के अगला जन्म के भी संस्कार बनेगा धर्माधर्म के, जैसे किया उसका संस्कार उसके आधार पर देखेगा, अथवा देवताओं के द्वारा अनुग्रह करके देखता है, देवता भी एकाएक अनुग्रह नहीं करेंगे, यही होता है, नहीं तो वैसे में दोष आ जाएगा देवताओं के ऊपर, एक को तो अनुग्रह कर दिया, दूसरे ने क्या बिगड़ा तुम्हारा, तो वैसे में दोष से बचने के लिए देवताओं के लिए जिसने कुछ किया होगा तो उसी के लिए अनुग्रह करेंगे, ईश्वर में वैसे में नई घृण दोष आ जाएगा, यदि एक के ऊपर भगवान अपने आप कृपा कर दें तो विषमता हो जाएगी, तो भगवान कैसे विषमता को दूर कैसे करना है, वहाँ यह है जिसके जिसने भगवान के लिए कुछ किया है तो उसी के कर्म के आधार पर भगवान कृपा करते हैं, बात इतनी है, आपके आधार पर ही है, आप जैसा करेंगे वैसे भगवान करेंगे, भगवान के लिए वैषम दोष नहीं है, उसने किया नहीं इसने किया इसलिए इसको कृपा कर दी, उसने नहीं किया नहीं की, कर्म से अपेक्ष फल देने वाले भगवान होते हैं, निरपेक्ष फल नहीं, कर्म की अपेक्षा से फल देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं यानी चा करके कहा था, 9:5 की टिप्पणी बोलते हैं यानी चा में, यानी चाहिए तथा च धर्माधर्मादि कृतम तत्र दर्शन विधि भाव, धर्माधर्मादि के कारण ही तत्र माने अंतिम वयसी अंतिम अवस्था में मनसा परलोक साक्षात्कार होता है, तथा च स्वप्न से संस्काराधीनत्व, देखो स्वप्न संस्कार के अधीन है, क्यों संस्कार का स्मरण होना है स्वप्न में, पहले अनुभव किया होगा जिसका भी जैसा अनुभव हुआ हो जिस तरह से उसका ख्याल आना है वह स्वप्न में संस्कार के बल पर, तथा स्वप्न से संस्काराधीनत्वा स्वप्न जो है ना संस्कार के अधीन है, संस्कार के बिना स्वप्न नहीं होता। और भाविनस्थ अर्थ से संस्काराभावात्, भावी जो विषय होगा आगे आगामी शरीर आदि परलोक संस्कार है नहीं, उसका कैसे स्वप्न में परलोक देखेगा यह प्रश्न उठ सकता है। संस्काराभावात कथम भावी को जरा तुम स्वप्न स्वप्न से, फिर स्वप्न में भावी को विषय करने वाला, भावी परलोक को विषय करने वाला स्वप्न कैसे हो सकता, प्रत्यक्ष कैसे हो सकता, ये जो क्या होगा ये जो प्रश्न से प्रश्न से इति अपास्तम, ये प्रश्न खंडित हो गया। क्यों? धर्माधर्म प्रयुक्त वहाँ भी हो जाता है, इस जन्म में जैसे धर्माधर्म आदि करेगा उसके आधार पर उसको ख्याल आने संस्कार बनता जाएगा। धर्माधर्म किया किया होता पहले तो मुझे देवता बनना होता, किंतु धर्माधर्म ने अधर्म किया है मुझे माने राक्षस आदि दानव आदि बनना पड़ेगा, इत्यादि ख्याल आएगा उसको, पशु में जाना पड़ेगा, वो संस्कार बनते बनते आगामी जन्म उसको दिखने लग जाता है स्वप्न में, क्योंकि जैसा संस्कार बनता है वैसे स्वप्न में आ जाता है, यही है। धर्मादि रे तत्र हेतुत्वाद बोल दिया, धर्मादि ही उसमें हेतु है स्वप्न में परलोक संबंधी धर्म अधर्म अथवा देवता के अनुग्रह। आगे छः नंबर में कहा अत्र है ना फलाराम क्षुद्रत्व अत्र देशो भोक्तात्व कहते हैं, फल में जो क्षुद्रत्व दिया क्षुद्र धर्म फल धर्माधर्म फला नहीं बोला, क्या है वहाँ क्षुद्रत्व माने लेशतो भोक्तात्व, जिस जन्म में जाएगा जहाँ पहुँचा हुआ होता है पूरा कर्म का फल भोगता नहीं, वहाँ थोड़ा भोग करके बाकी तो बचे हुए होते हैं, फिर संस्कार लेकर के फिर आएगा वापस, ऐसी स्थिति है, पूरा भोगता नहीं कर्म का फल। जैसे हम यात्रा में जाते हैं हमारे पास में जो भी साधन होगा यात्रा के लिए तो यात्रा में समाप्त करके नहीं आते, वापसी के लिए भी लाते हैं कुछ, वापसी के लिए खर्च चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे ही जाता है स्वर्ग आदि जाने वाला जो भी होगा, हाँ पूरे के पूरे वो कर्म भोगता नहीं, कुछ लेस बचाता है, यही कहना चाहते हैं। यही फल में क्षुद्र फल इसलिए कहा पूरा भोग नहीं पाता, हाँ फिर थोड़ा बच जाता है उसका कर्म, यही कहा, ये कह रहे हैं। अच्छा लोके जन्म जीवा बोल दिया अत्र का, ये कहा फलानाम क्षुद्रत्व अत्र मन ये जन्म में, इस जन्म में अथवा इस श्लोक में जो होगा वो यही है, ले सको भोगता तुम, क्षुद्र फल दिया भाष्यकार ने, क्षुद्र धर्म धर्म फला नहीं बोला क्षुद्रकार, तो यही है पूरा भोग नहीं पाता थोड़ा बच जाता है, अथवा संचित बचे हुए बहुत सारे कर्म भोग नहीं पाता, ये भी आता आता है। अगर यानी तो उपक्रमात तानी इति उपसंख्यातव्यम कहते हैं, देखो ये वाक्य में यानी जैसे शुरू हुआ है, यानी जब प्रतिपद्य जन्म विषयाणी इत्यादि है, आगे जाकर देवता अनुग्रहात् क्या आगे तानी लगाना तानी पश्यति, तो यानी जब शब्द से शुरू हुआ है जितने हैं करके जितने आगे होने वाले जन्म ही कहा वो, हाँ यानी से आरंभ होने के कारण से तानी को लगाना, ऊपर से तानी लगा देना, कहाँ लगाना देवता अनुग्रहात् तानी पश्यति, उनको देखता है ठीक है। हमें कहते हैं अत्र लेसतो भुक्ता तो मिति, लेस थोड़ा ही भोग पाता है पूरा भोग नहीं सकता कहा, इसमें कहते हैं इद्रिशम अपि भवति कर्म, देखो एक ही कर्म कई जन्म देने के लिए भी कर्म होते हैं, माने ऐसे कर्म होते हैं जो कि जैसे जड़ भरत जी का दृष्टांत है, तीन जन्म हुआ एक ही कर्म तीन जन्म दिया, एक जन्म में पूरा भोग नहीं कर पाए, जो हरिण का जन्म हुआ तो तीन बार के बाद में उनको ज्ञान हुआ है, ऐसे भी कर्म होते हैं, ऐसे प्रारब्ध है लंबे प्रारब्ध भी होते हैं कुछ कर्म, एक ही जन्म में भोग नहीं सकता, एक ही कर्म था जिसके कारण हरि बनते बनते तीन बार होना पड़ा, जड़ भरत जी की कहानी है, इसके लिए कहते हैं जो लेशतो भूतत्व माने ऐसे ऐसे कर्म है ना, सारे कर्म भोगा नहीं जाता एक ही शरीर में, ऐसे भी कर्म है कैसे, ईदृशम भी भगवती कर्म इस प्रकार का भी कर्म होता है, देखो कि गीता में तो गहना कर्म लो गति बोल दिया, कर्म का निरूपण करना मुश्किल है, गीता चतुर्थ अध्याय का गहना कर्म लो गति बहुत गंभीर है, उसका विचार करना मुश्किल है, कर्म क्या क्या नहीं कर सकता, ईदृशम भी भगवती कर्म इस प्रकार के कर्म होते, यद अत्र मनाक भोगम प्रदाय, इस शरीर में थोड़ा सा भोग दे करके, पूरा भोग नहीं मनाक माने अल्प, मना भोगम प्रदाय जन्मांतर विशेषम भवति, बाकी शेष बाकी अन्य जन्म में जाकर के देगा फल, माने ऐसा देखा गया है एक ही कर्म का फल कई जन्म तक रहता है, जड़ भरत जी का प्रसिद्ध है जन्मांतर विशेष भवती इति कर्म वैचित्र सूचनाय। कर्म में विचित्रता है, गहना कर्मणो गति भगवान बोल चुके किताब में, कर्म के विचित्रता है, यही निर्णय नहीं किया जा सकता। एक एक कर्म का फल कई जन्म दे रहे हैं ऐसा देखा जा रहा है। ये इसलिए इदम इति बोध्यम कहा, माने ये जो लेसता इसलिए कहा हुआ है, यही है लेसतो भूतत्व बोला ना, क्षुद्र क्षुद्र का अर्थ लेसतो भूतत्व, पूरा एक ही में भोग नहीं पाता इसलिए क्षुद्र धर्माधर्म फलानी भाष्यकार बोल दिए, पूरा एक ही जन्म में भोगा नहीं जा सकता। ऐसे भी कर्म हैं, तीन जन्म का कर्म एक ही साथ आ गया, व्यर्थ भरत जी का एक ही कर्म का है अपराध, ऐसा हरिण में आसक्ति हो गए होते होते हरिण बन गया आगे जाकर, वो भी तीन जन्म तक बनने के बाद में फिर आगे जाकर मुक्त हो गया, ऐसी कहानी है भागवत में। ठीक है, साथ में कहा फलानी इत्यस्य अग्रहे, कहाँ जोड़ना है ये, यानी जो है ना, यानी तो उपक्रमात तानी उपसंख्यातव्यम, कहा तानी को जोड़ना चाहिए, यानी से आरंभ हुआ वाक्य, तो तानी जो है कहाँ, फलानी के आगे तानी धर्माधर्म प्रयुक्त देवता अनुग्रहा पश्यति, ऐसा लगा तानी शब्द कहाँ लगाना, फलानी के आगे ये बोल दिया। आगे टीका में कहते हैं ऐहिक वासना वसात ऐहिका नाम एव पापनाम आनंदानाम च स्वप्न दर्शन संभवात न स्वप्न प्रत्यक्षम परलोक साधकम इति संकते। पूर्वादि बोलता है हमारा स्वप्न में जो कुछ होता है ना, इसी जन्म के संस्कार से स्वप्न हो जाता है, इतने प्रत्यक्ष हो जाता है, इतना मान से काम चलता है, फिर दोनों परलोक संबंधी भी स्वप्न में दर्शन होता है, ये कहना नहीं होता, ये पूर्वादि कहता है। ऐहिक वासना वसात एव, इसी जन्म की जो वासना है संस्कार है उसके लिए, अही का नाम पाप आनंदानाम से दृश्य थे, इसी जन्म के जो पाप और पाप पुण्य हैं वो स्वप्न दृश्य थे, उनके फल स्वप्न में दिखाई पड़ता है, इसी जन्म के आधार पर इसी जन्म के संस्कार से इसी जन्म के पाप पुण्य का फल स्वप्न में दिखाई पड़ेगा, संभव ऐसा संभव होने पर न स्वप्न प्रत्यक्षम परलोक साधकम, स्वप्न में जो प्रत्यक्ष होता है करके परलोक की सिद्धि नहीं कर सकते, स्वप्न में जो प्रत्यक्ष किसका हुआ, इसी जन्म के संस्कार से पाप पुण्य का फल दिख रहा है, तो स्वप्न में प्रत्यक्ष होता है करके परलोक के लिए सिद्धि नहीं कर सकते, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तब कहते तत्कथम, ये शंका है, पूर्वादि बोलता है तत्कथम अवगम्यते, वो कैसे जाना जाता है परलोक स्थान संबंधी पाप पाप आनंद दर्शन स्वप्ने, परलोक स्थान संबंधी पर शरीर संबंधी जो पाप पुण्य का धर्माधर्म का फल का दर्शन होता है स्वप्न में, ये कैसे जाना जाता है, कथम अवगम्यते कैसे जाना जाता है, परलोक स्थान संबंधी जो पाप पुण्य का फल सुख दुख है उसको स्वप्न में दर्शन होता है कैसे मानना, इसी जन्म के संस्कार से हो जाएगा, इसी जन्म में पाप पुण्य का फल इसी जन्म में साक्षात स्वप्न में हो जाएगा, तो परलोक संबंधी ज्ञान कैसे होगा, स्वप्न में जो भी होता है इसी लोक संबंधी है, पूर्वादि के कहना यही है, तो परलोक संबंधी पर शरीर संबंधी स्वप्न में पाप पुण्य का फल का दर्शन कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत का उच्चते, ये प्रश्न है आगे उच्चते सिद्धांत है उत्तर दिया जाता है, यस्मात इस हेतु से देखो यस्मात यह जन्मनी अनुभाव्यम भी पश्यति बहुश, देखो भाई स्वप्न में इस जन्म में जो अनुभव नहीं किया गया जिसका उसका भी बहुत सारी वस्तु को देखता है स्वप्न में, ऐसा देखा है, तो इस जन्म का अनुभव तो है नहीं, उसके इस जन्म का संस्कार है नहीं, तो कैसे देखता है यदि परलोक को नहीं मानोगे, तो परलोक संबंधी नहीं मानोगे तो इस जन्म में जिस कभी अनुभव किया नहीं ऐसे कोई विषय है उसका भी स्वप्न में दर्शन करता है, ऐसे सिद्ध होता है जो इस श्लोक में इस शरीर में वर्तमान में नहीं देखा हुआ वस्तु को देखना परलोक के अस्तित्व सिद्ध कर देता है, पर शरीर में उसने पाप पुण्य किया था उसका फलस्वरूप अभी वस्तु सामने दिख भाजता है, कहना पड़ेगा ये कहा, ये उत्तर दे रहे यस्मार यह जन्मनी मान ये शरीर में अनुभाव्यम अभी जिसका अनुभव नहीं हुआ है जिस वस्तु का बहु पश्यति बहुत सारे वस्तु को देखता है, हाँ स्वप्न में ऐसे ऐसे वस्तु दिखाई पड़ते हैं, तो परलोक माने बिना कैसे इसके निष्कर्ष निकालेंगे, पर शरीर माने बिना दूसरे पूर्व शरीर में अनुभव किया था उसका संस्कार रहा संस्कार बोल दिख रहा वो, यही उत्तर दिया। एक और दो की टिप्पणी है ना, एक में कहा तद कथम इति स्वप्ने यद पाप पापा आनंद दर्शनम परलोक स्थान संबंधी थी कथम अवगमति इति योजना, ऐसा ये लगाना तत्कथम इति ऐसा ये तो प्रतीक है, ऐसी योजना करना भाष्य की पंक्ति में जो तत्कथम अवगम्यते परलोक स्थान संबंधी पापमा आनंद दर्शन स्वप्ने भवति इत्यादि का ऐसा हमें करना कहते। कैसा? स्वप्ने पहले लेना, स्वप्ने सबसे पहले लेना, स्वप्ने आगे यद पापमा आनंद दर्शन उसको लेना भाष्य की पंक्ति में। स्वप्न में जो पाप पुण्य का फल का दर्शन है तत् वो जो पाप पुण्य का फल का दर्शन परलोक स्थान संबंधी, परलोक स्थान संबंधी है पाप पुण्य का दर्शन। कथम अवगम्यते कैसे जाना जाता है, ये तो इसी जन्म हो जाए पूर्वादि की शंका ऐसी है, ऐसा अन्वय करना कहा। द्वितीय में दो में कहा अनुभूतम की दियावत, अनुभाव्यम का अर्थ अनुभूतम, जो अनुभव नहीं हुआ इस जन्म में उसको भी स्वप्न में देखता है व्यक्ति। यदि परलोक नहीं माने वो परिस्थिति तो कैसे देखा, संस्कार के बिना स्मरण होना नहीं, ये स्वप्न का ये स्मरण है, ख्याल है, संस्कार के बिना होगा नहीं, संस्कार के लिए अनुभव होना चाहिए, अनुभव के बिना संस्कार नहीं होता। तो पूर्व शरीर में अनुभव किया था उसका संस्कार है अंतकरण में, उसके कारण स्मरण होता है, ये मानना पड़ेगा। ये सिद्धांत उत्तर दिया न तो स्वप्नों नाम अपूर्व दर्शन। देखो स्वप्न कोई अपूर्व दर्शन नहीं होता, पहले देखा हुआ हो उसी का स्वप्न होता है। न पूर्व दर्शन अपूर्व दर्शन, अपूर्व दर्शन नहीं है, पूर्व दर्शन ही होता है स्वप्न, पहले अनुभव हुआ आज स्वप्न होता है। स्वप्न नाम कोई अपूर्व दर्शन नहीं है। पूर्व दृष्ट स्मृति ही स्वप्न प्राय कहते हैं, पहले देखे हुए का स्मृति स्मरण ही स्वप्न होता है प्राय करके। कभी कभी पहले न देखा हुआ भी आ जाता है, किंतु अधिकतर यही होता है कि पूर्व दृष्ट जो पूर्व में देखे हुए वस्तु होते हैं उसी का स्मरण होना होता है। स्वप्न में स्मरण होता है, याद होता है संस्कार के बल पर, यही होता है स्वप्न प्राय, प्राय लगाया हुआ है। उसका अर्थ टिप्पणीकार एक टीकाकार करेंगे। तेरह स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरेकण स्थ उभव लोकहु, इसलिए देखो स्वप्न स्थान और जागृत स्थान जो अवस्थाओं से, स्वप्न और जागृत जो अवस्थाओं से अतिरिक्त रूप से दो लोक है। कौन दो लोक कौन कौन है? इस्लोक और परलोक, यह लोक और परलोक दो है, ये शरीर आगे पर शब्द कर दो, पूर्व शरीर अथवा पर शरीर दोनों शरीर ये है, माने स्वप्न और जागृत से अतिरिक्त रूप से दो लोग हैं सिद्ध कर दिया। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं तेन इसका परलोक सद्भावे स्वप्न प्रत्यक्ष से मानत्व तेन का परलोक में सद्भाव में स्वप्न प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रमाण है? स्वप्न में प्रत्यक्ष होता है, जो जागृत में अनुभव नहीं है अभी इस जन्म में, ऐसे वस्तु का भी स्वप्न में प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब पर शरीर था उसमें अनुभव किया था, उसका संस्कार के बल पर आज स्मरण करता है। स्वप्न कोई अपूर्व दृष्टा नहीं है, पूर्व दृष्टा होता है। स्वप्न क्या होता है? पहले देखे हुए पदार्थ का ही स्मरण होता है स्वप्न। इससे सिद्ध होता है कि जब ऐसे वस्तु इस जन्म में किसी का अनुभव किया नहीं, ऐसे वस्तु सामने जब स्वप्न में आता है तो मानना पड़ेगा कि वो प्रत्यक्ष हुआ, पूर्व जन्म जरूर था, वह संस्कार मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमें बोलते हैं इसको परिहरति। पूर्वादि ने पूछा कैसे, पूर्वादि कहता है इसी जन्म के जो संस्कार है इसी के द्वारा ही स्वप्न में देखेगा, स्वप्न में दर्शन होगा, तो परलोक पाने की क्या आवश्यकता है? ये कहा तो कहते हैं परिहरति, उसका खंडन करते हैं। परलोक माने बिना काम नहीं चलता, एक उत्तर है। उच्चते से कहा यस्माद यह जन्मनी अनुभाव्यम भी पश्यति बहु, बोल दिया देखो जिस हेतु से परलोक मानना पड़ेगा कि इस जन्म में जो अनुभव नहीं हुआ, जिसका अनुभूत नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ पदार्थ, उसका भी स्वप्न में बहुत सारे पदार्थ देखता है, इसके मतलब पर शरीर को मानना पड़ेगा, परलोक मानना पड़ेगा। ठीक है, यद्यपि स्वप्ने मनुष्याणाम इंद्रादि भावो अनुभूतों की भांति ही, हाँ स्वप्न में कभी इंद्रादि बन जाता है, बड़ा हो पाता अपने को ऐसा पाता है। कभी इस जन्म में इंद्र बना वो नहीं बना, तो इंद्रादि इंद्र ब्रह्मा ऐसे में बड़ी गद्दी में बैठा हुआ पाता अपने को स्वप्न में, किंतु जागृत माने के बाद भिखारी मानता अपने को, किंतु वो जो इंद्रादि भाव जो अनुभव में आता है वहाँ स्वप्न में आता है, क्या पहले उसने इस जन्म में इंद्र बना था क्या? नहीं बना था, तो पहले पूर्व जन्म में कभी इंद्र बना हुआ था, वो अनादिकाल से चल रहा है जन्मों की परंपरा, उसका संस्कार अंतकरण में है, उसके बल पर वो अनुभव करता है, वो स्मरण करता है, वही है, यही कहना चाहते हैं यहाँ। तो पूर्वादि की शंका है यद्यपि स्वप्ने मनुष्याणाम जो मनुष्य है स्वप्न में स्वप्न देखने वाले उनका इंद्रादि भावो अनुभूतोपि भाति, इंद्रादि अभी बना नहीं है फिर अनुभव नहीं है फिर भी वो भासता है दिखता है स्वप्न में अनुभव करता है स्मरण करता है तथापि तद अपूर्वम एव दर्शन, फिर भी अपूर्व दर्शन ही माना जाए इंद्र को, इंद्रादि जो भाव होने क्या माना जाए, पहले देखा हुआ नहीं एकाएक हो गया अपूर्व दर्शन ऐसा माना जाए, ये शंका है पूर्वादि की। मैंने पूर्व दर्शन नहीं कि भाष्यकार बोल दिए पूर्व दृष्ट होता है, बोला पूर्व दृष्ट नहीं है इंद्रादि कभी देखा ही नहीं उसी का एकाएक आ गए, ये कहना चाहता पूर्वादि। यद्यपि स्वप्न है मनुष्य अणाम, जब मनुष्यों को स्वप्न में ना इंद्रादि भाव अनुभूत हो भी, इंद्रादि वस्तु अनुभूत है अनुभूत नहीं है अनुभव नहीं हुआ है होने पर तथापि फिर भी तद अपूर्व में जो इंद्रादि भाव का प्रत्यक्ष होना अपूर्व है, पूर्व नहीं पूर्व दृष्ट नहीं है अपूर्व है, अपूर्व में दर्शन वो दर्शन स्वप्न में प्रत्यक्ष अपूर्व ही है माने पहले अनुभव किए बिना ही एकाएक है, ऐसी शंका कर दी। उत्तर देते हैं इसका टिप्पणियाँ है चार और पाँच की, चार बड़ा भाव माने क्या है इंद्रादि भाव, भाव माने पदार्थ इंद्रादि वस्तु, भाव माने वस्तु पदार्थ इत्याहु इत्यपि आहु कहते हैं। पांच में कहा तद अपूर्व में वर्ग के ऊपर टिप्पणी है, इंद्रादि भाव यद्यपि दिखाई पड़ता है मनुष्यों को स्वप्न में फिर भी वो अपूर्व है, पहले दृष्ट पूर्व दृष्ट नहीं है अपूर्व है, ये पूर्वादि के ऊपर टिप्पणी देते हैं। न भूतगोचरम, पहले हुए वस्तु का विषय नहीं करता वो इंद्रादि भाव स्वप्न में, पहले इंद्रादि बना हुआ ऐसा नहीं है वो, ये पूर्वादि कहता है। ना भी भावी गोचरम, आगे इंद्र बनेगा ऐसा भी विषय नहीं, उसका भी विषय नहीं है, न पहले वाले का है न भावी वाले का है, वर्तमान का ही हो एकाएक आ गया वो, ये पूर्वादि कहता है। तथा च न भूतम न भावी वा, भूत भी न भूतम भावी वा, भूत भी नहीं है भावी भी नहीं है, मैंने पहले हुआ हो इंद्रादि ये भी नहीं आगे होने वाला भी नहीं, जन्म ये भावी जन्म भी नहीं है, स्वप्न प्रदर्शन है ना स्वप्न दर्शन है ना सेतु मरती का, भूत और भावी जन्म स्वप्न को दिखा करके सिद्ध नहीं हो सकता, वर्तमान जन्म में अपूर्व दर्शन हो गया वो इंद्रादि भाव, दोनों सिद्ध नहीं कर सकते, ये पूर्वादि ने कहा तो उत्तर देते हैं सिद्धांति ये कहा, ये करना चाहते हैं। उच्यते ग्रंथ से उत्तर देना है, उच्यते यस्माद यह जन्मनि अनुभाव्यमपि पश्यति बहु, ये कहा आगे है तो यद्यपि स्वप्न मनुष्याणाम हो गया आगे ठीक है, नच से भाष्य है नच स्वप्नो नाम अपूर्व दर्शनम, भाष्यकार कहते हैं स्वप्न माने अपूर्व दर्शन नहीं है, एकाएक नहीं होती स्वप्न, पूर्व दृष्टि का ही स्मरण होता है, पूर्व दृष्ट स्मृति भी स्वप्न प्रायण बोल दिया, पहले देखे हुए का ही स्मरण है, पहले अनुभव किया था उसके संस्कार अंतकरण में संस्कार के बल पर स्वप्न में उसका प्रत्यक्ष हो रहा है स्मरण हो रहा है, तो यही बताया है। टीका में कहते हैं इसके स्वप्न दिया भावी जन्म भाविनोपी स्वप्ने दर्शनात् प्रायण इति उक्तम कहते हैं, स्वप्न माने स्मृति के द्वारा स्वप्न में जो स्मरण होता है ना उसके माध्यम से भावी जन्म भावी जो भी स्वप्ने दर्शनार्थ, भावी जन्म में होने वाला जो वस्तु है आगे होने वाला जो वस्तु है भावी जन्म में उसके भी स्वप्न में देखने से माने स्वप्न स्मरण के द्वारा देखने से प्रायण इति उक्तम, प्राय करके स्वप्न दृष्ट स्मृति होती का माने हमेशा नहीं कभी कभी भावी जन्म भावी भी होता है स्वप्न, जैसे वृद्धावस्था की बातें आ गई भावी जन्म भावी स्वप्न आ गया तो दृष्टपूर्व नहीं है वहाँ उसका देखे हुए का संस्कार तो है ही नहीं क्यों अपने मृत्यु किसी ने देखा नहीं आगे क्या होना देखा नहीं, किंतु धर्माधर्म के आधार पर अथवा देवता का अनुग्रह से उससे स्मरण आ जाता है ये कहना है, तो इसलिए प्राय शब्द लगा दिया भाष्य में कहते हैं दृष्ट स्मृति ही स्वप्न प्रायण प्राय ऐसे देखा अधिकतर ये कहना चाहते हैं क्यों भावी जन्म भावी जो होगा वस्तु उसको भी देखता है ना स्वप्न में यही कहा ये कहा स्वप्न दिया भावी जन्म भावी रूपी स्वप्न दर्शनात् स्वप्न बुद्धि के द्वारा स्वप्न स्मृति के द्वारा भावी जन्म भावी जो वस्तु होगा आगे के जन्म पे होने वाला जो वस्तु होगा उसका भी स्वप्न में दर्शन होने से प्रत्यक्ष होने से प्रायण युक्त है, इसलिए भाष्यकार ने प्रायण शब्द लगाया। छह की टिप्पणी में कहा भावी जन्म नहीं भविष्य तो वस्तु ने कहा भावी जन्म भावी का अर्थ आगे आगामी जो जन्म है ना उसमें होने वाला जो वस्तु होगा उसका भी दर्शन प्राय हो जाता है, इसलिए प्राय लगाए भाष्य में उसका भी दर्शन स्वप्न में होता है, इसलिए भाष्यकार ने प्राय शब्द कहा ये कहते हैं। ठीक है, न तद अपूर्व दर्शन, जो भावी जन्म संबंधी होगा अपूर्व दर्शन नहीं हो, पूर्वादि क्यों अपूर्व दर्शन नहीं मान सकते उसको, न तद अपूर्व दर्शन भाई, यद्यपि अपूर्व दर्शन भाई वो भावी जन्म भावी जो स्मरण आता है अपूर्व तो पहले देखा नहीं, यद्यपि तद अपूर्व दर्शन अभी अपूर्व दर्शन होता हुआ भी भावी जन्म भावी वस्तु अपूर्व दर्शन होता हुआ भी सम्यक ज्ञानम, वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो भावी जन्म भावी जो मैंने स्वप्न में होगा वो यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाता। क्यों? उत्थान प्रत्यय बाधात, जो स्वप्न से आगे आता है तो उसके द्वारा बाधित होता है ज्ञान, मैंने जागृत में आ जाता है व्यक्ति वो ज्ञान बाधित हो जाता है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता उसको, ये कहा। सात आठ की टिप्पणी बते हैं, ननु स्वप्न से स्मृति रूपत्व, स्वप्नों को स्मृति मानने पर पूर्वादि की शंका, तत्रत्यार्थानां प्रत्यक्ष उपलब्धि न स्यात्, तत्र उसमें होने वाले जो विषय हैं जो स्वप्न स्मृति रूप मानने पर उसमें होने वाले जो विषय होगा, स्वप्न में होने वाले जो विषय होंगे वो विषय प्रत्यक्ष उपलब्धि न स्यात्, उसके प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होना चाहिए, स्मृति में प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं कर सकते, अनुभव नहीं है, यही है स्मृति माने क्या है, पहले जो अनुभव हुआ था उसका अनुवाद करने वाली हो, वो प्रमाण नहीं, स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं, स्मृति का जो कारण अनुभव था वो प्रमाण होता है, स्मृति का कारण संस्कार, संस्कार का कारण अनुभव वो प्रमाण है, किंतु स्मृति प्रमाण नहीं है, ये पूर्वादि का नजर था, नो स्वप्न से स्मृति रूपत्व, स्वप्न स्मृति स्वरूप मानने पर यह मानव पर तत्रत्यर्थानाम, तत्रत्यर्थानाम वहाँ जो विषय है स्वप्न में उन विषयों का प्रत्यक्ष उपलब्धि न स्यात्, प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं माना चाहिए, स्मृति में प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, वह प्रत्यक्ष होता है इसलिए वो स्मृति नहीं है स्वप्न, पूर्वादि कहना चाहता है, एक ऐसा कहने पर सिद्धांत देते हैं न तथा अपूर्व दर्शन, अरे बाबा अपूर्व दर्शन नहीं है ना स्वप्न, पूर्व में देखे हुए पदार्थ का स्मरण होना होता है, वही है, तथा अच्छा सुक्ति रूपयादि ज्ञानवत, जो स्वप्न में देखना जैसा होता है प्रादिभाषिक सत्ता में है, जैसे सुक्ति में रजत का दर्शन होना प्रादिभाषिक है, यथार्थ ज्ञान से बाधित होता है, जब सुक्ति का ज्ञान होगा तो रजतवादी रजत ज्ञान बाधित हो जाता है, उसी प्रकार वहाँ भी जागृत में आने के बाद में यथार्थ ज्ञान होगा उसका बाधित होता है स्वप्न के ज्ञान को, यही कहना चाहते हैं, तथा अच्छा सुक्ति रूपयादि ज्ञानवत, जैसे सुक्ति में रूपयादि ज्ञान होता है, शादी आदि का ज्ञान होता है सूत्र के टुकड़े में, यथार्थ ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है, पर अपूर्वत्व भी यद्यपि अपूर्व है वो ज्ञान, मान सुक्ति के टुकड़े में खंड, सुक्ति का खंड में रूपये का ज्ञान होना अपूर्व, कभी देखा नहीं ऐसा, अभी देखा है यहाँ, अपूर्व ज्ञान है दर्शन है वो, होने पर भी स्वप्न अपूर्व दर्शन होने पर उसके समान है सुक्ति में रूपये ज्ञान जैसा है, संस्कारजन्य तो अनुवाद, संस्कारजन्य संस्कारजन्य है स्मृति किसके द्वारा, सुक्ति में रजत का मैंने ज्ञान क्यों होता है, चांदी के सादृश्य उसके साथ, सुक्ति में चांदी का सादृश्य रुपये का सादृश्य है, वो सादृश्य के कारण से धोखे में आ जाता है, संस्कार है उसका, यही है संस्कार जन्य तो अनुवाद, स्मृति तुल्य तो अभिप्राय न कहते, स्वप्न जो है ना स्मृति के समान ही है, स्मृति के समान है वो, स्मृतित्व अभिधान भी दिए मैंने स्मृति के समान होता है इसलिए स्मृति कह दिया उसको, स्वप्न को स्वप्न के ज्ञान को स्मृति शब्द से बोल दिया, स्वप्न के पदार्थ को कहा, बाधित हो जाता है एक बार। आगे कहते हैं आठ भी है, अच्छा छः हो गया, सात सात भी आएगा, न च तद अपूर्व दर्शन अभी सम्यक ज्ञानम, यही कहा था वो अपूर्व दर्शन होता हुआ अभी स्वप्न में जो दिखाई पड़ेगा भावी शरीर देते हैं, अपूर्व दर्शन होने पर भी सम्यक ज्ञान नहीं हो, उत्थान प्रत्यय बाधात कहते हैं स्वप्न के बाद में उठने के बाद में बाधित हो जाता हो, मान सुक्ति में जैसे रजत का ज्ञान होना बाधित हो जाता है सुक्ति ज्ञान से, इसी प्रकार जब उत्थान माने जो उठता है जागृत में आ जाता है तो वो ज्ञान बाधित हो जाता है। आठ की टिप्पणी में कहते हैं इसको, अस्तु वा स्वप्न दर्शन अपूर्व, फिर सिद्धांत बोलते चलो मान लेते हैं स्वप्न में जो स्मरण होता है ना स्वप्न दर्शन अपूर्व मानते हैं उसको अपूर्व, तथापि न प्रमा न तत्प्रमा, फिर भी प्रमा यथार्थ ज्ञान नहीं हो, अपूर्व दर्शन मानने पर भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो स्वप्न के ज्ञान को, यथार्थ न तत्र हेतु क्या है, उत्थान प्रत्यय बाधा, जब जगने के बाद वो ज्ञान बाधित होता है स्वप्न ज्ञान। ठीक है, भ्रांतिश्च संस्कार जन्य तो नहीं होता, जो भ्रांति है ना स्वप्न में क्या है, भ्रांति होती है, भ्रांति है वो, जो जगने के बाद में बाधित हो जाता है, जो जगने के बाद में बाधित हो उसको भ्रांति कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रहा था, जग गए आप, जगना माने रज्जु में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, जग गए, बाधित हो गया सर्प ज्ञान। इसी प्रकार यही है भ्रांति जन्य है स्वप्न कहते हैं, भ्रांति से संस्कार जन्य तो नियम, भ्रांति जो होती है ना उसका नियम क्या है, संस्कार जन्य होता है, क्या होता है भ्रांति, बिना संस्कार का भ्रांति नहीं होगी, यही है सिद्धम भूत जन्म यदि, हाँ पूर्व जन्म सिद्ध हो गया, क्यों, जो बालक अवस्था में जो स्वप्न होता है उसके द्वारा पूर्व जन्म सिद्ध हो गया, सिद्ध हो जाता है। आगे टीका भी कहते हैं, न तो एवं स्वप्न दिया भावी जन्मादि सिद्धि जन्म सिद्धि असिद्धि, ऐसे मानेंगे पूर्व जन्म तो सिद्ध हो जाएगा स्वप्न के माध्यम से, भावी जन्म की सिद्धि नहीं होगी फिर, कि उसे देखा नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, ये सब का न तो एवं, ऐसा मानने पर भूत जन्म की सिद्धि मानने पर भी स्वप्न में दर्शन होता है, इसके मतलब इस जन्म में जिसका अनुभव नहीं हुआ उसको भी स्वप्न में दर्शन होता है, इसलिए पहले पूर्व जन्म को मानना होगा, माना आपने, ऐसा मानने पर स्वप्न के ज्ञान के द्वारा भावी जन्म असिद्धि, भावी जन्म की सिद्धि तो होगी ना फिर, पूर्वादि शंका है, क्यों, यथार्थ ज्ञान अर्थांगीकारा, आपने क्या है यथार्थ ज्ञान के विषय को स्वप्न में माना मानना है, आपने यथार्थ ज्ञान कभी हुआ हो उसके कारण संस्कार बनेगा, संस्कार के बाद में स्वप्न होना, तो भावी जन्म का तो यथार्थ ज्ञान है ही नहीं, ये शंका आ जाएगी। जैसे एवं स्वप्न दिया भावी जन्म असिद्धि यथार्थ ज्ञानम अर्थांगीकारा, जैसे विषय वैसे स्वीकार किया हमने, सिद्धांत बोलते हैं स्वप्न में जैसा विषय आएगा ज्ञान भी उसी प्रकार का, यथा अर्थ जैसा अर्थ होगा कैसा होगा, जैसा विषय होगा उसी प्रकार के स्वप्न, जब विषय माने भ्रांति जनित हो ज्ञान भी भ्रांति जनित होगा, यही अर्थ है, यथा यथा ज्ञान अर्थांगीकार, जैसे ज्ञान उसी प्रकार का विषय, यही कहना चाहते हैं सिद्धांत। 9 और 10 की टिप्पणी कहा, 9 में कहा स्वप्न दर्शन से मिथ्यात्व एवं का अर्थ, स्वप्न दर्शन को मिथ्या मानने पर भी जैसा ज्ञान वैसे अर्थ है, यदि ज्ञान मिथ्या है तो अर्थ भी मिथ्या होगा, कोई आपत्ति नहीं, अर्थ सत्य होता ज्ञान मिथ्या होता तो आपत्ति थी, जैसा ज्ञान वैसे मिथ्या ज्ञान है तो विषय भी मिथ्या ही हो जाएगा, ये उत्तर दिया। 10 में कहा यथा ज्ञान अर्थांगीकार, जैसे ज्ञान स्वप्न ज्ञान भ्रांति ज्ञान है उसका विषय भी भ्रांत ही है, यही अर्थ होगा, तथा तो स्वप्न ज्ञानवद अर्थ से मिथ्यात्व भी, ज्ञान जैसे मिथ्या है स्वप्न का उसी प्रकार अर्थ विषय भी मिथ्या होने पर भी तत्सूचित संव्यक्त द्वारा, उसके द्वारा जो सूचित होता है, स्वप्न सूचक का है ब्रह्म सूत्र में सूचक माना है, पर लाभ हानि का सूचक होता है स्वप्न, स्वयं मिथ्या होने पर भी स्वप्न मिथ्या है किंतु लाभ हानि का सूचक होता है। ठीक है, स्वप्न ज्ञानवत अर्थ से मिथ्यात्व भी, ज्ञान के ज्ञान जैसे मिथ्या है उसी प्रकार विषय भी मिथ्या होने पर भी तत्सूचित से उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा सूचित जो होगा सम्यक तो ना वो वस्तु माने यथार्थ होता है उसके द्वारा सूचित वस्तु सम्यक तो ना सिद्ध्यति एवं भावी जन्म इति भाव, भावी जन्म भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उक्तम ही व्यास जी ने कहा है ब्रह्मसूत्र में सूचक से ही श्रुतेर आचक्षते तद्विदा, ये आया है स्वप्न जो सूचक होता है आगामी लाभ हानि का सूचक होता है, स्वप्न को सूचक माना हुआ है स्थिति है, श्रुतेर श्रुति है उसके लिए स्वप्न को सूचक मानने के लिए श्रुति होने से कहा आचक्षते तद्विदा, जैसे मृत्यु नजदीक में हो तो उसको माने भैंस पर बैठे यमराज आदि का दर्शन होने काला काला आदमी का दर्शन होने लग जाएगा इत्यादि कहा हुआ है, स्वप्न में होने पर भी आगे मृत्यु तो घट ही जाना उसका, और देवता आदि का दर्शन होता तो कुछ लाभ होने वाला है, यदि भी स्वप्न मिथ्या है किंतु वो सूचक किसके माने लाभ के लिए सूचक है इत्यादि प्रपुस्त्र की बात हुआ आया है, ये कहते हैं सूचक सही श्रुते श्रुति है सूचक आचक से तद्विदा कहा, स्वप्न जो है ना सूचक होता है आगे की सूचना देने वाला होता है, स्वयं मिथ्या होता होगा भी सूचक बने, जैसे प्रतिछाया से छाया से व्यक्ति के अनुमान माने सूचक होता है, व्यक्ति जहाँ छाया दिखाई पड़े व्यक्ति जरूर अज्ञान होता है सूचक होता है, प्रतिबिंब जो होता है बिंब के लिए सूचक होता है, क्या होता है प्रतिबिंब मिथ्या है, मिथ्या के द्वारा सत्य के सूचक बन जाता है, सत्य का सूचक होता है, ऐसे यहाँ भी शास्त्र मिथ्या, गुरु मिथ्या, सब मिथ्या हैं, फिर भी सूचक बन जाते हैं किसके लिए? सत्य के लिए, उस आत्मवस्तु के लिए सूचक बनते हैं सारे। वहाँ पहुँचने वाला तत्र वेदा माता माता भवती, पिता पिता भवती इत्यादि वाक्य आता है। उस काल में तो माता पिता वेद आदि कोई गुरु शिष्य कोई भी नहीं, वहाँ सारा संबंध समाप्त है, किंतु पहले है सूचक बनते हैं इत्यादि है। ब्रह्मसूत्र में कहा स्वप्न को सूचक कहा हुआ है, इसलिए भावी जन्म का सूचक होता है स्वप्न, ये कहना कहा। आगे कहते हैं प्रमाण फल उपसंहरति, कहा माने पूर्व जन्म परजन्म जो हो ना माने परलोक के लिए क्या है, स्वप्न के प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये कहा। परलोक हाय करके क्या, इसलोक तो साक्षात आई है, परलोक संबंधी जो होगा वो स्वप्न का जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, इसका फल उपसंहार करते हैं। तेन कहा, तेन स्वप्न जागृत अवस्था व्यतिरेकेण तथा उभौ लोकों, कहा स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं से अतिरिक्त रूप से उभौ लोकों स्तः, दोनों लोक है, इस लोक भी है परलोक भी है, ये शब्द हुआ ये कहा। आगे ठीक है ना, स यत्र इत्यादि वाक्यस्य आगे, स यत्र स्वपि प्रस्वपिति, ये वाक्य आ रहा है आगे मंत्र में आ रहा है, स यत्र प्रस्वपिति सर्वापतो मातरम पपादाय इत्यादि है आगे वाक्य, जिस काल में सो जाता है, जिस स्थान में जाकर सोता है, विशेष रूप से सोता है, प लगाया है, वो वाक्य आ रहा है, उसको बोलते हैं स यत्र इत्यादि वाक्य है आगे, स यत्र प्रस्वपिति इत्यादि वाक्य है उसका। व्यवहितेन संबंधम वक्तुम वृत्तम अनुदीप अक्षपति, यही संबंध है, इसी मंत्र में संबंध नहीं है इसे स यत्र प्रस्वपिति का, कहाँ दूर के साथ संबंध है कहते हैं, कहाँ संबंध है दिखाते हैं, जहाँ ऐसी स्थिति आती है कहाँ। व्यवहित है ना, साक्षात यहाँ संबंध नहीं है, पूर्ववाक्य के साथ संबंध नहीं है, यहाँ इसी में संबंध नहीं, बहुत दूर के साथ पूर्व में कहे गए हैं वो माने उसके साथ संबंध होगा, छठे कंडिका के साथ, अभी तो हम नवमे कंडिका में हैं, षष्ठ कंडिका के साथ एक संबंध है, स यत्र प्रसूति आदि संबंध इस ज्योति ब्राह्मण के छठे कंडिका के साथ माने षष्ठ मंत्र के साथ संबंध है, दिखाना चाहते हैं। स यत्र प्रसूति वाक्य से इत्यादि वाक्य से व्यवहितेन संबंध वक्तुम, व्यवहार पूर्वक संबंध है, यही साक्षात पूर्वक पूर्वक भाष्य मंत्र के इसी मंत्र के साथ संबंध नहीं इसका, बहुत पूर्वक है संबंध वक्तुम वृत्तम अनुत्य आक्षेपति, पूर्व की बातों को लाते ला करके आक्षेप करते हैं, पूर्वादी आक्षेप करेगा इत्यादि, पूर्वक से आक्षेप करेगा, पूर्व की बातों को लाकर जिसके साथ इसका संबंध होना है उस बातों को यहाँ ला करके पूर्वादि आक्षेप करता है सिद्धांतिक वर्ष, यही कहना चाह रहे हैं। व्यवहित है ना, ग्यारहवीं टिप्पणी बताया है, 4-3-6 में है ये बात, यहाँ कितना छपा, 7 में 6 है, 4-3-6 ये ब्रह्मसूत्र नहीं है, गिरदार ने गए टिप्पणी में गलत छप गया, ब्रह्मसूत्र सूचक समय था वहाँ छूट गया, नीचे आ गए वो, ये सूचक सही श्रुतेर आक्षते तद्विदा, ये इसमें है वो ब्रह्मसु उसका है, और नीचे में 4-3-6 5 नहीं है, ये बृहदार ने कहा है, चतुर्थ तृतीय ब्राह्मण षष्ठ कंडिका के साथ इसका संबंध है, स यत्र प्रसिद्धि का ये कहना है। तो क्या है, तो टिप्पणीकार बोलते हैं आत्मना एव अयम ज्योतिष आस्ते, ऐसा आया था वहाँ, अस्तमिते आदित्य, अस्तमिते चंद्रवशी, अस्तमिते चाग्नौ, शांतायम जवाची इत्यादि, किम ज्योति भवति तत्र किम ज्योति भवति प्रश्न आया, कहा आत्मा ही अस्य ज्योतिर्भवति, उस काल में तो आत्मा ही ज्योति है, सब बाह्य जितनी ज्योति है समाप्त हो गया, वहाँ भी व्यवहार दिखता है, कहाँ स्वप्न अवस्था में व्यवहार दिखता है, वह किस ज्योति से व्यवहार करेगा, आत्मा ही अस्य ज्योतिर्भवति, आत्मा ही इसकी ज्योति होती है, ऐसा दिया है। और आत्मा एव आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्यते शब्द है, वहाँ आत्मा के द्वारा ही बैठना काम होता, बैठना एक व्यापार है, बुद्धि से लेकर के शरीर तक को, इसको पुरुष शब्द से कहा, पुरुष किस व्यापार से काम करता है, आत्मज्योति के द्वारा, ये कहा हुआ है वहाँ, उसी को लेकर यहाँ शंका उठाते पूर्वादी कह रहे हैं। सयत्र इत्यादि वाक्य से विवेचन संबंधम भक्तों वृत्तम अनुत्य आक्षेपति, पूर्व की बातों को लेकर पूर्वादी आक्षेप करता है, यदि यदा आदित्यादि बाह्य ज्योतिषाम अभाव, यदि जिस काल में यदा मैंने जिस काल में आदित्यादि जो जितने ज्योति हैं बाह्य ज्योति भौतिक ज्योति जितने भी हैं उनके अभाव होने पर भी अयम कार्यकरण संघात पुरुषः, या पुरुष माने क्या है, कार्यकर्ण संघात। कर्ण में बुद्धि भी आ जाती है, बुद्धि से लेकर के इंद्रिया प्राण आदि सब कर्ण में है, और कार्य माने शरीर, कार्यकर्ण का जो समूह है यह संघात। पुरुष पुरुष शब्द का अर्थ यही है यहाँ। ये न व्यतिरिक्त है ना, उससे व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा काम करना होगा, क्योंकि जागृत अवस्था में देखा गया था जो व्यवहार होता है वह व्यवहार से अतिरिक्त ज्योति निमित्तक होता है, व्यवहार से अतिरिक्त ज्योति से होता है। कहाँ देखा कि जैसे आदित्य आदि ज्योति निमित्तक जागृत व्यवहार, ये अनुमान पहले दिया गया था, सिद्धांत ने अनुमान दिया था, जो व्यवहार होता है ना, जो जो व्यवहार व्यवहार माने बैठना उठना चलना फिरना कुछ करना जो क्रिया होती जहाँ, वो व्यवहार से अतिरिक्त ज्योति निमित्तक व्यवहार होता है, अतिरिक्त ज्योति निमित्तक है, ज्योति माने प्रकाश निमित्तक। जैसे आदित्य आदि ज्योति निमित्तक जागृत व्यवहार होता है, जागृत काल व्यवहार किया आदित्य आदि से चंद्र अग्नि वाक इत्यादि व्यवहार माने व्यवहार जो पुरुष व्यवहार करता पुरुष है उसे अतिरिक्त ज्योति से काम देखा गया है। अतिरिक्त आदित्य आदि ज्योति व्यवहार जागृत स्वप्न में भी ये व्यवहार करता है, किस ज्योति से काम करता पूछा, वहाँ उत्तर दिया गया था कि आत्मैवास्य ज्योतिर्भवति, षष्ठ कंडिका में जैसे कहा था आत्मना आस्ते पल्ले ते कर्म करते इत्यादि, यह अनुमान के द्वारा सिद्ध किया था। तो यही कहना है यदा आदित्य आदि ज्योतिषाम अभावे भी, जिस काल में माने स्वप्न काल में आदित्य आदि ज्योति नहीं है, बाह्य भौतिक ज्योति नहीं है, अभावे अयम कार्यकर्ण संघात पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ है यहाँ आत्मा नहीं है, पुरुष शब्द का अर्थ कार्यकर्ण संघात माने बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो वस्तु है उनको पुरुष कहा गया। ये न व्यतिरिक्त न, जिस अतिरिक्त ज्योति के द्वारा आत्मना ज्योतिषा व्यवहार की हमारे आत्मरूप ज्योति व्यतिरिक्त ज्योति को और आत्मज्योति आत्मज्योति के द्वारा व्यवहार करता है स्वप्न अवस्था में, यदि उक्तम ऐसा आपने कहा था पूर्व पूर्व कंडिका में माने षष्ठ कंडिका में बातें बताई थी, छठे कंडिका की बात थी, उक्तम कहा वृद्धार्थक चार दिन छे, इसी का चार दिन से ही अभी चार दिन नौ चल रहा अभी इसी ब्राह्मण में है, छठ षष्ठ कंडिका की बात थी। तदेव नास्ति, वो आत्मज्योति नहीं है, जिस आत्मज्योति से व्यवहार करता है करके आपने कहा था वहाँ वो है ही नहीं, आत्मज्योति है ही नहीं, चार बार थोड़ी मानेगा आत्मज्योति को मानता ही नहीं। तदेव नास्ति, आत्मज्योति है तद माने ज्योति, जो आत्मज्योति से व्यवहार होता है का स्वप्न में वो ज्योति है ही नहीं, ये शंका है। तदेव नास्ति, तदेव माने तत्र इत्यादि, तत्र जो व्यवहार के विषय में स्वप्न के व्यवहार के विषय में तदेव नास्ति, तत्र आदि में लगा देना, तदेव के पहले तत्र लगाना शेष जोड़ देना, तत्र माने वो स्वप्न अवस्था में, तदेव नास्ति आत्मज्योति है ही नहीं, तो व्यवहार स्वयं स्वयं हो जाता है व्यवहार, ज्योति की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जो अनुमान दिया था वो अनुमान हेतु आभास हो जाएगा, माने ज्योति के बिना ही व्यवहार हो गया तो व्यविचार हो जाएगा अनुमान है। अनुमान क्या था आपका, यो व्यवहार है सो अतिरिक्त ज्योति निमित्त हो, यथा आदित्य आदि ज्योति निमित्त हो जागृत व्यवहार, ये आपने कहा था, अनुमान गलत हो गया, पूर्वादि की कहना है। यदा यदा आदित्य यद आदित्य ज्योतिषाम अभाव गमनम, जो अनुमान के द्वारा आदित्य ज्योतियों का अभाव दिखाया जिस अवस्था में स्वप्न में ले जाकर के दिखाया है भाई, जो भौतिक ज्योति का अभाव दिखा कर माध्यम से, यत्र इदम विविक्तम स्वयं ज्योतिरुपलभ्यता, जिस अवस्था में यत्र माने जिस स्थान में स्वप्न आदि स्थान में अतिरिक्त ज्योति माने विविक्त स्वयं ज्योतिरुपलभ्यता, वो ज्योति कहीं उपलब्ध हो आदित्यादि ज्योति के बिना, माने ये कार्यकर्ण संघात कभी भी काम करता है ज्योति के साथ ही करता है, किसके साथ, हाँ स्वप्न में भी कार्यकर्ण संघात काम कर रहा है, आदित्यादि ज्योति है ही नहीं, ज्योति का अभाव होता ही नहीं, आदित्यादि ज्योति के अभाव में काम ही नहीं कर सकता है, ज्योति संश्रिष्ट होकर ही काम करता है, क्या होगा, तो आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त आत्म ज्योति है ही नहीं, हर समय में आदित्यादि ज्योति है ऐसा कहना चाहता है वो, यही है जिस आत्म ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है जो स्वप्न अवस्था में आपने कहा वह ठीक नहीं, क्यों तदेव नास्ति आत्म ज्योति है ही नहीं। यदा यद आदित्यादि ज्योतिषाम अभाव बनना, जो आदित्यादि ज्योतियों का अभाव के माध्यम से अभाव विशिष्ट ज्योति बनना चाहते हैं, कौन सी ज्योति से स्वप्न काम करता है, आदित्यादि ज्योति के अभाव विशिष्ट जो ज्योति, कैसी ज्योति, आदित्यादि ज्योति के आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त ज्योति माने तद अभाव विशिष्ट ज्योति, विशेषण अभाव आदित्यादि ज्योति का अभाव, तो विशेषण लगा करके जो आप सिद्ध करना चाहते, यत्र इदम विविक्तम स्वयं ज्योति उपलब्धता, जिस अवस्था में जो अतिरिक्त ज्योति उपलब्धि हो ऐसा है नहीं, वो तदेव नास्ती वो है नहीं, वो ज्योति है नहीं। ये न सर्वदा एवं अयम कार्यक्रम संघात संसृष्ट एवं उपलब्ध है, ये कार्यक्रम संघात हमेशा ही ज्योति के अभाव से कभी मिलता नहीं है, किससे मिलता है, ज्योति सहित मिलता है। ये सर्वदा एवं अयम कार्यक्रम संघात, ये कार्यक्रम संघात जो है ना यहाँ संसृष्ट एवं उपलब्ध हमेशा ज्योति से युक्त होकर ही होता है, ज्योति का अभाव होता ही नहीं। आप कहना चाहते हैं आदित्यादि आदित्यादि ज्योति का अभाव विशिष्ट है, आत्मज्योति कहना चाहते हैं आदित्यादि ज्योति के अभाव अभाव होता ही नहीं, इसका ज्योति विशिष्ट ही रहता है हमेशा। पहले अभाव दिखाना फिर बाद आत्मज्योति में ले जाना नहीं होता, अभाव घटित नहीं होता, ज्योति के साथ ही होता है। ये पूर्वादि की संख्या तस्मात असत समो असन स्वेर विविक्त स्वभाव ज्योति बड़ा आत्मा ही थी, ज्योति रूप से आत्मा सिद्ध करना या तो नहीं के बराबर है वो, या फिर है ही नहीं वो आत्मज्योति, आत्मज्योति या तो है ही नहीं या असत के समान अविद्यमान के समान है, किसके समान, अविद्यमान के समान ऐसा है, असत समान अथवा असन एव बा अथवा असन ही है स्वेन विविक्त स्वभाव ज्योति रूप आत्मा है, स्वेन विविक्त स्वभाव कार्यकर्ण संघात से अतिरिक्त रूप से ज्योति है कहना बनता नहीं है, क्यों जब भी ये कार्यकर्ण संघात हमेशा ज्योति विशिष्ट ही रहता है, ज्योति से अलग नहीं होता, आदित्यादि ज्योति से उगते ही रहता हमेशा, ये शंका है पूर्वादि की। एक दो टिप्पणी, एक तो हो गया, दो भी हो गया, तीन में कहते हैं अवतरण उक्तार्थम बोल दिया, ये तस्मात का अर्थ अवतरण क्या है, तस्मात का अवतरण क्या है, व्यवहार भूमो बाह्य ज्योति अभावा भावे फलत्मा का, व्यवहार भूमि में, व्यवहार भूमि में, व्यवहार में जब उठना बैठना आदि व्यवहार है उनमें बाह्य ज्योति अभाव के अभाव में, बाह्य ज्योति का अभाव है ही नहीं, बाह्य ज्योति के अभाव नहीं है, बाह्य ज्योति का अभाव ऐसा आत्मज्योति नहीं कहना चाहते, बाह्य ज्योति अभाव अभाव फलतमा तस्मात का तस्मात असत समह, ये जो आपने कहा कि स्वप्न काल में आत्मज्योति से काम करता है वो असत के समान अविद्यमान के समान है, अथवा असन एव है ही नहीं वो आत्मज्योति, स्वयं विविक्त स्वभाव ज्योति रूपण आत्मज्योति, स्वयं कार्यकर्ण संघात से अतिरिक्त रूप से आत्मज्योति है कहना बनता नहीं है, आत्मा है ही नहीं ये कहना कहा, समय तो हो गया ठीक है फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।